sobre París ha transformado en hombre a Denis. Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio hostal. Heu dit d'aquesta cançó a través de Musicopolis. La Unión ens aportava dins el Love Sessions, aquest Love Hombre en París, una nova versió d'un dels grans clàssics de la història de la música. Ballem una mica Tahana. Era una de les cançons que triomfaven fa uns anys a les pistes de ball i que van fer-se diverses versions. Aquesta és la seva, Tahana, amb Santa Maria. Feel the rhythm, there's a rhythm. pena cae sobre mí. El mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar el niño que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte. Quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. És un duet d'àlbum Legends, publicat per Albert Hammond, una de les grans llegendes de la història de la música internacional, en aquest cas acompanyat per Dani Martín, amb aquesta cançó que es diu Entre mis recuerdos. Sentim més cançons, a mi m'encanta aquesta noia, es diu Diana Krall, Sometimes I Just Freak Out. Thank you. tú estás conmigo, somos tres, si somos dos y viene algún otro amigo. Cuatro patas tiene el perro, cinco dedos de la mano, seis son los años que tengo y siete los de mi hermano. Ocho pies tiene la araña, nueve son tres veces tres, y si esto bien me lo aprendo, me van a poner un diez, me van a poner un diez. Estoy solo, somos dos si tú estás conmigo, somos tres si somos dos y viene algún otro amigo. Cuatro patas tiene el perro, cinco dedos de la mano, seis son los años que tengo y siete los de tu hermano. Ocho pies tiene la araña, nueve son tres veces tres, y si esto bien me lo aprendo, me van a poner un diez, me van a poner un diez. ¡Ole la maestra! ¡Vaya diez más guapo que me ha puesto! Us mereixeu, com sempre, per estar escoltant-nos a través d'aquest espai de Musicòpolis, de la capital de la música, que ara ens ha conduït a les cançons de Celtas Cortos, publicat per Los Secretos Colgado. Una formació que hem descobert a través d'internet en català, Escassa Llibertat, Mosquits. Estava per sucar i pa, les va treure el barret, i el cotxe va pujar de pet, la bagueta oberta em vaig deixar i el drama tot just va començar. Marxem d'aquí, ara és hora de bufar-me la ment. Li foto gas, marxem d'aquí, ara és hora de bufar-me la ment. Són els mosquits que habits i molt malparits que em piquen a les dits. Són els mosquits que habits i molt malparits que em piquen a les dits. all I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I've died accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above. But say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Acabem aquesta secció també de Musicòpolis després de la música d'una excel·lent intèrpret com Amy Winehouse amb Tears Dry on Their Own, i ho fem amb una cançó de casa, la que ens aporta en Narcís Peric, No vull creure que no puguem trobar-nos. És música a Musicòpolis. S'acabi la filera de plàtans vora el tren. No puc admetre que no siguis la dona que s'acosta quan veure que no ets l'altra figura que camina com tu i ve del més lluny. Cap indret conegut no pot donar-me un sol dels seus límits i mesures si tu no surts d'algun trencall que ignoro. Tot més hostil malgrat que tot ho omples si hi ha l'error dels tot més cruel perquè la meva espera es ve camí. Em faig un home nou sé el que et diré. Si vols ja pots venir. Si vols no vull creure que no podem trobar-nos abans no s'acabi la filera de plàtans fora el tren. Em faig